baba oh baba seke ina moseka baba seke ina mwana oyo nalingyo sala kapembeni nanga oh balobi nanga yo komi seko silika olingo nanga falanga yesta na eba kiyo salina no mwana tosite umelini olingo ekoli bandeko mama tango to eba na kina yo wano sala kina no mwana na kitoko ya konseka oko pela oko ngala sheri yeye alobanini eba ya mama Na falanga yo esta ah mona mama mona mama tena faros oh mama abazeke ina mama oh abazeke ina moseka abazeke ina mwana oyo nalikyo sala ta pembeni nanga oh kanga na solo Ça c'est l'ingénieur, ingénieur de Tamba. We'll be right back. sala biloko na yo Motos, Issa, sala biloko na yo Motos, Eto, sala biloko na yo Let's go.